Radio Samboy. Moi boas tardes, señoras e señores. En Galegos Novais, aquí en Radio Samboy, no 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais, o primeiro programa do ano 2019. E vamos con esos enderezos, despois presentamos todo un equipo. Coxe temos un convidado de excepción. Ben saben vostedes que Radio Samboy 89.4 e temos que Galegos Novais, que é o blog galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. e o programa, xa saben, Galegos Novais ten dous teléfonos, que é o 93-661-3538, 93-661-3954. Alá nas vías de son está nos acompañando a nosa compañeira Andrea. Boas tardes, Andrea. E come o carón, pois, Xulio Couchil. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Boas tardes, queridos ointes, benvidos. Un ano máis. Eso, un ano máis. E temos un convidado de excepción que veu desde Galicia, sí. Para ver as instalacións de Radio Samboy. Benvido. Perfectamente justificado, e a unha maravilla de estrelas, si estoy aquí, neste local. Pois... e el é Xosé Lamela, que é o noso correspondente na Baixa Limia, pois para o programa Sempre en Galicia. E para este tamén, si... Para este tamén, se algunha vez pois o queremos recuncar, tamén nos podes... Sí, sí. Que el sabemos que está disposto. En Galicia ten material suficiente como para poder falar con tus dos programas, ¿verdad que sí? Perfectamente. Benvido e moitas gracias, Xosé. Xosé. Gracias. Bueno, e feliz ano tamén. Igualmente. E feliz ano. Vamos a poñer un bocadiño de música, non? Vamos a poñer un bocadiño de música e despois pois iremos anunciando cousas. Vale. Pois Andrea, dai o play. Bueno, pois, como vamos con un poeta, pero antes quero dicir unhas verbas. Vale. Que supoño que lle gustarán o noso poeta de Chantada. O traveso do Miño, unha barca de mieiro, de freixos son os remos e de, velas, e de velesar o barqueiro. Ajá. Moi boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Boas tardes e benvido. Iso. E feliz ano, gracias, Paco. Gracias, gracias. Ciños, hombre. Feliz ano, claro. Temos aquí un tes aquí persoas que te aprecian e que ademais admirante por o teu labor de poeta. Sí. Tanto Xosé, tamén é o vos, hombre. Tamén é a vos polo traballo que estades facendo en divulgación da cultura galega. Bueno, facemos o que podemos, un pouco un chisquiño bueno, algo aportamos. Sí. Ya, te... moito. Pepe, de sempre, foi director de un programa de, aquí en Radio Cornellá, pero de sempre tivo como correspondente un outro Paco, non? Sí, que poeta. Paco Rivas, sí. Paco Rivas, sí, sí. O cariño, o amor pola poesía sempre foi moi... Vamos, unha parte da súa participación en casi todos os programas, non? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque estamos ao carón da lareira de San Boi, non? Sí, pues, sí. Sí, sí. Nunca mellor dito. Sí, sí. Sí. Paco, contanos cousas, aparte das cantigas que ti de vez en cando... Onte, por exemplo, puxetes unha aí no sí, Facebook, non? Sí. Cunha batiña de liño, fómonos sí, de Romaría, os tocos para o camiño... É unha cantiga así de velle buscando de un amigo aí que se chama Romualdo. E dixo, home, faime algo de eso pa Sanfoña e tal. Pois pues, tratei de fazerlle algo, se non sei se lle vale. Ahora mando yo ese, se lle vale, pois pues, se lle pon música ben, e se non, pois... Pues, casa de Romualdo, non? Estás dicindo Casa de Romualdo, que é unha sí, vivenda sí, rural sí, aí somos... na Ribeira. Francisco é moi amigo, sí, sí. Sí. O señor Paco, chámase Paco tamén, me parece, non? Sí, sí, bueno, sí, podemos chamar Francisco, pero... Sí, sí, sí. Es, muy buena persona. Hombre, ademais, como se suele dicir, ti eres o poeta, te fixeste este poeta a través dos regos que se facían no agro, non? Sí, eu era labrego, e fun aficionado á poesía, máis ben. Aficionando á poesía. Bueno, supoño que lembrarás cando xaraba co arao de pau, co arao de ferro, enganchado e tirado por un esbois, non? Home, claro. E máis ben, eu acordo máis ben vacas, porque nas sí, casas pobres sí, eran máis ben vacas. Sí. As casas dos bois eran dos ricos, acordo os bois. Ah, bueno, acordo, claro. De eso sabenos dicir moitas cosas, xo sei que ali pola zona da Baixa Línea facían ademais achegas de bois, non? Sí. Bueno, claro. Na parte portuguesa, pues, evidentemente, sí, ainda subsiste por a zona do Barroso, non? E as vacas, evidentemente, tamén é natural da Baixa Línea aí, porque nos dan un aporte de máis de leite, de crías, de esta, sí, sí. Era curso social coa sí, sí, economía familiar, desde logo. Sí, sí. Porque claro, hai que ver as vacas, por exemplo... É como se fora a dona. A dona na casa iba a traballar ao campo, atendía os pequenos, facía comida, lavaba roupa, facía todo. Sí, sí. Era máis ou menos. Sí, sí, sí. Por sí, eso decía aí que un refrán, cando morre unha vaca na casa de aldea, como se morrera a abuela. Claro, sí, claro. Sí, sí. Tiña unha trascendencia case maior, non? Sí, sí. Claro, punto de vista había poucas. Sí, sí, sí, sí. Porque, claro, a ti a Ribeira Sacra, dixéramos deuche moito, non? Bueno, a Ribeira Sacra admiro moito, precisamente vou sacar agora un libriño que se chama Fala a Ribeira Sacra, porque teño unha bodega ali en Belesar, e vou para aí casi todos os horas de xubilado, pois vou moito para ali, Mira. Fago lle varios poemas, ou certo, un librillo de 40 poemas todos dedicados a Ribeira Sacra. Oh, pues, trataré de sacar ahora. Ou seja, que como aparte del abrigo tamén a de Gueiro, non? Sí. Bueno, desto de autoconsumo. Sí. Bueno, pero de que deixa de ser unha fonte de inspiración tamén, ¿eh? Claro, é que aquel é moi bonito, pero ese é moi bonito. Sí, señor. Cántame, por suposto, a Ribeira. Algúns inspírense demais bebendo tamén demais. Eso tamén suele pasar, a veces. Tamén suele pasar, pero non fai falta chegar a unha adega, non? Non. En calquera cantina de... Claro. En calquera bichunche xa se pon a gusto. Efectivamente. Sí, sí. Combínalo con outra cousa que non é o viño. Bueno, pero ali, se sale chispeando da cuba, parece que anima algo máis, sabes? Sí, hombre, claro. Pero así, ese chispurroceo que ten, así no bullo, parece que sí, da algo de... Da gusto oílo cantar, na cuba. Exactamente, ten unha música propia. Sí, señor. É naturalidade. Exacto. Unha música natural, sí, señor. Pois nunca me dito a poesía dun labrego, a pregunta é posible ser labrego sin ser poeta, non? Hombre, eu creo que o labrego ten que darlle a todo, porque no, sobre todo nos tempos que vivimos, aunque ahora xa pasaron os empresarios e xa a cousa deixou de ser o que era. Claro. Ahora xa hai que estar eu que sei, como economistas. Efectivamente, efectivamente. É unha cousa moi complicada. Sí, sí. Moi ben asesorados, o sea, compre un equipo ao redor para que aquí todo efectivamente, parece... o que é unha pena que desaparece todo isto, porque estamos totalmente abandonados. Sí, señor. Se acabará pagando. E as zonas interior de Galicia están nun proceso de extinción moi acelerada, verdad? Hombre, mire, na miña parroquia, que se chama Mariz, ao lado de Chantada, e que pegadía Chantada un gran val, había 80 explotacións, xa quedan 4. Madre mía. É das mellores zonas do sí. ayuntamiento, Sí, claro, sí, claro. Sí. Pero é un indicador claro do que está pasando, non? Claro, claro. O sea, a despoboación, que ademais non se potencia para poder claro. que os rapaces, que, o sea, a xente nova diga, bueno, pues aquí teño vida, e son capaz de subsistir, pero se non se potencia, pues lógicamente eso claro. vai en que queda en desuso e ao mesmo tempo pues abandona, non? Sí. É claro, é que incluso as aldeas fan abandonar a un, porque se había 20 casas, habitan 3, as outras 14 están caídas. Sí. Claro. Empezan a caer, sabe? Pois claro, aí tamén de todo, a xente parece que están vivindo nunha ruína, incluso. Empeza a invadirnos a maleza por todas as esquinas dos pueblos, vai entrando, sí. É invasión silenciosa, non? Sí. Eso, ¿no? Unha invasión silenciosa. Diceu outro día un señor, un señor que dixéramos da xuventude que ten que emigrar fora, pero xa non fora de Galicia por España, senón fora de España. E dixe, talentos. Claro, eso xa, eu, como vai a vida por Barcelona, pois xa non a conozco, pero sei que está mal. Sí. Sobre todo o campo. Sí. Eu creo que a Galicia interior ten unha fecha de caducidade xa marcada, se sigue esta tendencia, verdad? 10 anos, máis ou menos, ou 15 para... Sí. Hai povos, bueno, hai povos e hai concellos que supoño que tendrán que xunguirse uns cos outros para poderen subsistir un pouco. Sí, pero hai unha distribución de servicios que non alcanza a todas as partes. Por eso digo. Ahora xa pasaron a cobro de recibos a Diputación moitos concellos, que se supoño que será o camiño que quere levar. Porque, claro, é menos doloroso para os concellos ter que enfrentarse aos propios veciños. No, claro. Sí. Porque non teñen subsistencia, é dicir, non teñen... modo de ingreso con un poquinho formación. Despois vega as eleccións e non lle votan, sabes? Claro. Por eso. Bueno, digo, vamos ahora ao conto de do que comenzamos, o seu traballo de poesía, que é interesantísimo. Sí. Di que vai a presentar un libro. Bueno, estáse cocendo este sobre a Ribeira Sacra. Ahora, un día destes vou presentar un digital de haikus. Cultura quitírica. Tamén pues, estamos presentando libros así todos os días, colaboracións. Sí. Moitas colaboracións, 4 ou 5 poemas cada poeta, imos facendo uns libriños así. Por exemplo, este último que presentamos, o 19... Colectánea de poesía luso-galaica. Ah, sí, señor. En Rivadavia. En Rivadavia. O sea que, que fan fan irmandade con ribeiras parecidas, non? Sí. A Ribeira do Avia e a Ribeira do... Con Portugal. 14 poetas portugueses e 14 galegos. Xa o presentamos en Portugal, en Espiño, e agora presentámoslo aquí na zona de Galiza, porque lles queda máis cerca eles en Rivadavia. Sí. Sí, hai que tomar nota para ir a Lobios, hai un congreso no Porto, non? De poesía tamén. Sí. No, Portugal e Galicia están inspirados por o mismo Alvariño e a mesma. Sí. E te presentamos outro día un tamén que coordinou José Esteves sobre o cancro. O cancro, el teu e nós, un libro tamén moi interesante, creo eu, vamos presentando así libros cada pouco. Presentamos cunha editorial vasca, de súpito chegou inverno, tamén, coordinou o señor aí de la línea, estamos presentando así, fazendo así cousiñas desas. Bueno, o caso é ir presentando. Claro. Agora tamén vou sacar unha obriña de teatro estes días, xa está editada, xa teño que ir por ela, chamase No medio da treboada, que é a historia dunha... É a historia do agro galego, digamos, dunha señora que quedou abandonada. Despois, ao final, digo yo un poema sobre ela que resume casi todo a... Uh-huh. A perspectiva que queda no campo. O sea que a poesía de Paco Ledo está sempre próxima ao mundo do labrego, da agricultura, non? Sí, señor. O mundo rural galego, non? Sí. Claro, claro. É que conozco. É o que conozco, nadie pode falar do que non sabe. É o noso auténtico, digamos, antecedente natural, non? Sí. O mundo rural galego, sí. Claro. Sí, en Galicia podrá extinguirse a xente, pero sempre quedará a poesía, non? Sí, sí. Supoñemos que sí, claro, claro. As leiras poderán quedarse, podrán quedar a poulas, pero a poesía está aí. Sí, a categoría e a importancia da poesía galega, o gran potencial e a creatividade galega está sempre presente, non? Sí, sempre. Temos unha fortuna moi grande, pois, a ver este... Sí, esta xente que a que fai como Paco, por exemplo, neste caso, que fai estes poemas que se achegan a nós, claro, que se achegan ao labrego, que penso que calquera labrego as pode ler, as pode atopar. Claro, claro, que son palabras nosas, son palabras do agro. Sí. Digo yo un poemiño así que era desta señora, dúas, catro palabras, dice: no medio da treboada, poxiña camiña solla, roxindo os pés espidos sempre de riba da folla. Era filla de mamanto, pariu cas de palleiro, polvoreta nacida do vento, e María perdida nos seidos. Que bonito. Que bonito. Son poemiñas así sinxelos, pero claro, que falan con palabras do agro, con palabras nosas. Claro. A súa declamación ten moito que ver co noso poeta da Mariña. Sí, con Paco Rivas, sí. Fai unha... Gústame moitísimo a forma de... Eu creo que o espírito poético do mundo galego, eu creo que podrá incluso unha persona non ter a facultade de escribir, non ter os conocimientos, pero pensa sempre con un alto nivel de poesía. As nosas lendas tradicionais da Lareira son poesía pura, en estado puro, eh? Sí, señor. Sí, por eso hai tantas cantigas populares. Sí, efectivamente. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Por eso digo que os seus poemas naceron na Leira. Sí, na Leira ou na Ribeira, eso está claro. Paco, entonces estás nos dicindo, bueno, coméntanos que fixeste des colectáneas de interesantísimas, ¿no? Acabas de comentar esa de Luso Galaica aí en Rivadavia, pues, con moitos poetas invitados, convidados tal, pero tamén aí en Chantada ou Corón cerca tamén facedes presentacións colectáneas de poesía. Sí, fixemos algúns libros, vamos a ver, aí que o fixemos houve aí que un señor que chamaba Xosé Estévez. Sí. Que coordinou uns 10 ou 12 libros de... Tiñamos un grupo e íbamos recitar polos pueblos. Sí. Bonito, ¿no? En cada pueblo facíamos un libro e presentábamoslo ali. Fixamos coleccións internacionales tamén, de con 6 ou 7 países. Fixa así cousiñas, se entende. Porque hai un libro deste Xosé Estévez que di, que se titula O cancro, el, eu e nós. Sí, ese escribín eu tamén aí, sí. Sí, comentabas ti antes, non? Sí, claro, eu mesmo, sí. Sí. Pero antes xa fixera varios. No, mira. É un home que tiña moita iniciativa. Sí. Tuve ese problema aí que o parou un pouco, pero... Bueno. Xa, pero supoñamos que recupere pronto. Sí. Esperemos que recupere pronto. Pois eso desexamos, claro que sí. Claro. Contenos algunha novidade máis para que os nosos ointes saiban de esa trayectoria cultural poética que tendes por aí. Pois eu podo lle contar, por exemplo, que agora estou podando na Ribeira, si quere conto un poema do que estou vendo agora. Ah, bueno, pois perfecto. Aproveitamos, sí, pero... E dice: el rei afumega en as adegas, aguzando os coitelos para vendima. No orvallen beba cesta bella e espreguiza a cuba embebida. Tronceando a tisoira pau da ano, esmorece a cepa en carne viva, enrochando a folla no balado, desterro os fumes da fronciga. E acegatao espírito das ribeiras, vira a roda nas pesqueiras primitivas, mura vai e mura ben en garmalleira, amamantando nos cores de musgoliva. Sí, señor. Que bonito. A máis, empregando palabras do noso ojo. Claro, as que estou vendo ahora aquí, precisamente sí, a toque que ahora en frente de Belesar estaba viña a podar un pouco, aunque está luna algo nova, pero bueno... Sí, aproveitar o tempo porque claro, o frío claro, tamén acompaña, e a lúa non acompaña moito, non? Pero o frío sí que fai que esa poda quede ben. Uh-huh. Claro, está o tempo bon, e despois vai, se ben chove e tal, pois aproveitamos para eso. Moi ben, claro. Estupendo. Sí, sí, sí. Bueno, pues está seguramente nunha atalaya donde de, mire sí. Para donde vira, vira sempre se verá paisaxe e poesía. Preciosa, un chisco fría, non? Un pouco fría, pero aquí non, aquí este é o corazón da Ribeira Sacra. É o Val, claro. E o Val está medianamente quente, moi ben. Claro, pero claro, así esta hora está ben, estáse moi ben. Moi ben. Bueno, Paco, que... unha conversa extraordinaria e agradabilísima, extendida e moi amable. Agradecemos moi. Para min unha honra. Para nós un gran honor. Para nosotros un placer. Veña. Moitas gracias. Encantado. Graciñas. Seguiremos en contacto, Paco. Sí. Vale, graciñas a vos. Moitos éxitos e moita poesía. Eso. Veña. Que medre a poesía. Vale, gracias. Bueno, pois nada, despedimos a Paco pois con algo de música que Andrea nos ten preparada xa por ele.